8. Proč ho takhle dráždíš? Rozčiloval se Ray. Jsem zvědav na jeho reakci. Myslím, že si zahráváš s ohněm. Transvozidlo projelo vstupní branou a bez obtíží vyjelo na cestu. Silnice se vinula krajinou, střídaly se louky i les. Právě vjeli do jednoho z lesíků, když Ray prudce zabrzdil. Napříč cesty stálo jiné transvozidlo. Za ním se krčili dva muži a v rukou drželi laserové zbraně. Vystupte si. Brada Aleca z Hepparda byla ozdobena krásnou podlitinou. Mark a Ray vystoupili. Vy jste někde objímal dveře. Markův vtípek Aleca dožral. Jen si vtipkuj, dokud můžeš. Za pár minut tu už nebudeš. Ten druhý chlápek s nízkým čelem a býčí ší se zachechtal. Byl to smích, který nenechal nikoho na pochybách. Se Stanmanem jste to udělali také tak. Zeptal se Mark klidným hlasem. Jemu jsme nedůvěřovali. Raději jsme nejdřív vystřelili a až pak se jeho transvozidlo omotalo okolo stromu. Stačilo jen zapálit. Proč jste dnes zvolili jinou metodu? Z Hepardovy tlusté rty se roztáhly do lišáckého šklebu. Někdo mi říkal, že se tu procházíš s kapsama naditýma 100-dolsovýma bankovkama. Bylo by škoda je všechny spálit. Neboj se, vím, jak je utratit. Děvčátka jdou po těch, co mají prachy. Mark stěžka povzdychl. Mějte rozum. Jsem ochoten zaplatit za sebe i tady za kamaráda. Už je pozdě. Neměl si dráždit pana Furstera. Dělej, vyndej všechno z kapes, jinak tě sejmu hned. Nijak mi nevadí prošacovávat mrtvolu. Teď? Vyslal telepaticky Mark. Android zdvihl zcela přirozeným pohybem levou ruku a z ní se fialově zablesklo. Ve zlomku sekundy zmizel nejen Shepard a jeho komplic, ale i jejich transvozidlo, jako by je někdo vysál obrovským vysavačem. Shepard nemohl tušit, že Rayovo předloktí skrývá dezintegrátor. Dobrá věc se podařila, řekl Android. To byla celá pohřební řeč k neslavnému konci Aleca z Hepparda. Když Mark s Rayem přišli domů, uviděli Olivera, jak celý nesvůj schází po schodech dolů. Já. Tedy vlastně Maggie byla unavená a tak jsem jí nabídl, aby si odpočinula u mě v pokoji. Když Oliver uviděl Markův výraz, zmlknul. Nech ji spát. Sedni si, chtěl bych ti něco říct. Mark v kostce vyložil, jak to bylo se Shepardem a chlapec zesmutněl. Tak se tedy obavy mé maminky byly oprávněné. Přímý vrah je potrestán, ale strůjce toho všeho chodí po svobodě. Postarám se o něj, jakmile bude vhodná chvíle, máš moje slovo. Teď mi slib, že si necháš všechno jen a jen pro sebe. Ani Maggie nesmíš nic prozradit. No a teď už jdi zase za ní. Mark si natáhl nohy a zavřel oči. To jsem zvědav, Marku, vyslal telepaticky Ray, jak asi bude Furster reagovat, až zjistí, že si naživu a ti jeho pochopové, že zmizeli. Mě spíš znervózňuje, proč vlastně byli Standmanovi zavražděni, o co Fursterovi šlo a proč tenhle dům prohledával. Vzpomeň si na dopis Oliverovi matky. Všechno to začalo cestou pro společnost Furster. Je pravděpodobné, že během ní Standman zjistil nebo uviděl něco, co neměl vidět. A zavražděn byl hned potom, co slíbil, že vykoná cestu pro Kelkera. Ty si myslíš, že ty dvě záležitosti spolu nějak souvisí. Nemám rád tyhle schody okolností. Ray, co myslíš, že mohl Standman skrývat? Nemám dostatek údajů, abych ti mohl odpovědět. Jestliže něco skrýval, pak to jistě nezvaní návštěvníci našli. Jejich prohlídka byla velmi důkladná a já jsem si při úklidu ničeho nenormálního nevšiml. Mark se natáhl a zamyslel se. Zkusil si představit, co by dělal, kdyby byl v Standmanově kůži. Z obrázků na stěně se na něj usmívala mladá žena. My jsme ale hlupáci, Ray, vykřikl najednou Mark. Náhle mu bylo všechno jasné. Chvatně svěsil ze stěny obrázky zobrazující jednu a tu samou krajinu. Podívej se, všechny ostatní jsou namalované na matném, nylonovém plátně a tyhle čtyři jsou na nějakém průsvitném podkladě. Dej blíž to světlo. Mark prosvítil jeden obrázek po druhém. Ray, já na nich nic nevidím. Černé proužky zobrazující stíny stromů jsou trošku jinde, než by měly být. Asi maloval příliš rychle. Navíc jsou ty stíny na každém obrázku jinak. Možná. Položili všechny čtyři obrázky na sebe a zjevil se jim šifrovaný nápis FZ74157943. 30. červenec. Je to datum a souřadnice v slunečním systému. Muselo to být zřejmě velmi důležité, když to Standman tak pečlivě ukryl. Zbývá jen zjistit, k čemu souřadnice přiřadit. Kolikátého je dnes? 21. července pozemského času. Na zbytek se musíme zeptat pilotního mozku v Merkuru. Jejich konverzaci přerušil příchod Olivera a Maggie. Dívka vypadala odpočatě a uvolněně, oči jí jen zářily. Možná až moc. Teď, když jste si odpočinula, můžeme vás odvést zpět do Grantville. Doufám, že vás Oliver příliš neobtěžoval. Oba mladí rozpaky zrudly. Ani v nejmenším, pane Stone, odpověděla rychle Maggie. Jejich rozhovor přerušil telepaticky Ray. Myslím, že budeme muset náš odjezd odložit. Máš tu návštěvu. Na zahradě před domem přistál Heliet. Na zem z něho stěžka dopadl kapitán Kirschner. Ray otevřel dříve, než kapitán stačil zazvonit. Policista přijel pohledem všechny čtyři obyvatele domu. Co tu děláš, Maggie? Vyštěkl. Mám dovolenou, odpověděla dívka a v pohledu se jí objevil záblesk pohrdání. Přišla jsem navštívit svého přítele Oliho. Kirschner vypadal, že mu takové vysvětlení stačí. Počkejte venku, potřebuji si promluvit s panem Stonem. Mladí vyšli před dům a Kirschner se zahleděl na pozemšťany. Pod očima měl kruhy. Zase mi způsobujete nějaké problémy. Pan Furster mi právě vzkázal, že Alec Shepard zmizel. Toho pána mám snad znát. Kirschner sebou podrážděně trhnul. Včera jste se s ním pohádal v hotelovém baru. Vymyslíte toho velkého ochmelku. Je mi líto, ale jeho jméno jsem neznal. Vykřikoval něco, čemu jsem nerozuměl a pak se zhroutil. Můj přítel Johnson jej doprovodil na židli. Policista se ještě více zakabonil a tak Mark smířlivě dodal. Jestli mi nevěříte, zeptejte se majitele baru. Už jsem ho vyslechl. Vzdychl kapitán. Co jste dělali dnes odpoledne? Mark si dopřál ten přepich a usmál se. Váš přítel pan Furster vám už určitě řekl, že jsem ho poctil návštěvou. Kirschnerův obličej zbrunátněl. Já dělám jen svoji práci. Nic víc. O tom jsem plně přesvědčen, odpověděl Mark stále velmi klidně. Cestou zpátky jste nepotkali žádné vozidlo. Ne, Shepard se přece nevypařil. Někde vyspává svoji opici. Dal jste prohledat všechny bary. Nikde není, zařval Kirschner a bylo vidět, že mu je stále hůř. Chtěl bych vidět tenhle dům. Prosím, jak chcete, nic před vámi neskrývám a povolení k prohlídce nepožaduji. Policista zamířil ke schodišti, chvíli zaváhal a pak se svalil do křesla. Je to stejně zbytečný, zafuněl, vím, že tu nic stejně nenajdu. Dostal jsem už ty informace o vás z vesmírné policie. Mark se snažil nereagovat. Co mu asi Neumann řekl? Vypadá to, že jste svérázný paličák, ale přitom taky pěkně zazobaný. A to je trestné. Ne. Zařval Kirschner. Ale tady máme zavedený určitý pořádek a nemáme rádi, když nám do toho nějaký cizinec strká nos a dělá binec. Koukejte se držet toho, co vám radil pan Furster, jinak by se mi mohlo něco nepříjemného stát, třeba nějaká nehoda. Jako Standmanovi, co tím chcete naznačit? Vůbec nic. Musím vám ale říct, že po tom, co jsem poznal poměry ve vašem městě, budu raději spát na svém astronefu. Tam jsem alespoň v bezpečí. Někdo vám snad vyhrožoval. To byste mi měl oznámit. Řekněme, že raději náhodným událostem předcházím. Bylo by mi například velmi nepříjemné, kdybych se probudil v hořícím domě. A navíc budu schopný kdykoliv odletět na zemi. Nejdříve musíte ode mne dostat povolení. Proč? Jsem snad zatčen. To ne, ale v tom případě se mě snažíte neoprávněně zadržet a já o tom budu nucen informovat právní radu vesmírné policie. Jako svobodný občan Zemské unie budu protestovat proti porušování lidských práv, která platí stejně na Zemi i na Terranii XXV. Kirschner si utřel ušmudlaným kapesníkem čelo. Neřekl jsem, že? Pro boha, jděte třeba k čertu, když chcete. Stekle vypadl a prásknul za sebou dveřmi. Během minuty Heliet zavrčel a odlétl. Nebudeme zbytečně ztrácet čas. Zmizme hned. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark Stone.